en zoveel als er van het hoge priestelijk geslacht waren. En als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagde zij, door wat kracht of door wat naam hebt zij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met een heilige geest tot hen, gij overste des volks en gij ouderlingen van Israël, alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens te zien, waardoor hij gezond geworden is. Zo zij u alle kennelijk in het ganse volk Israël, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarener, toen gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de steen die van u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder de hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Zij nu zien we de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemen ze dat die onverleerden en slechte mensen waren, verwonderen zich en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren. En zien we de mens bij hen staan die genezen was, hadden zij niet daar tegen te zeggen. En hun geboden hebben uit te gaan buiten de raad, overlijden zij met elkander, zeggende, wat zullen wij deze mensen doen? Want dat er een bekend teken door hen geschied zij, is openbaar aan allen, ziet u die vlam wonen, en wij kunnen het niet loochenen. Maar opdat het dus meer en meer onder het volk verspreid worden, laat ons hen scherpelijk dreigen, dat ze niet meer tot enig mens in deze naam spreken. En als zij hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan, dat zij ganselijk niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordende, zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God, u lieden meer te horen dan God? Want wij kunnen niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer en lieten ze gaan, niet vindende hoe ze hen straffen zouden om des volks wil. Want zij verheerlijkten alle God over hetgeen er geschied was. Want de mens was meer dan 40 jaren oud, aan welke dit teken der genezing geschied was. En zij, losgelaten zijnde, kwamen tot de hunnen en verkondigden al wat de overpriesters en de ouderlingen tot hen gezegd hadden. En als deze dat hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden, Heere, gij zijt de God, die gemaakt hebt den hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in denzelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan, en de overste zijn bijeen vergaderd tegen den Heere en tegen zijn gezalden. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zal. En nu dan, Heere, zie op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En ze werden allen vervuld en met een heilige geest en spraken het woord God met vrijmoedigheid. En de menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen waren, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten den prijs der verkochte goederen en leidden dien aan de voeten der apostelen. En anoniemelijk werd uitgedeeld nadat elk van nodig had. En Jozef, van een apostel toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van de geboorte uit Cyprus. Alzo hij in een akkerad verkocht hem en bracht het geld en leidde het aan de voeten der apostelen. Grootmachtig en de almachtige God, mocht onze hulp is zijn in uw naam en onze voortzetting onder de leiding van God den Heiligen Geest, omdat het einde van dit ontstaan zijn is uit u en door u in spreken en in luisteren mocht eindigen in u. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk gesproken van God den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Nog een kleine mededeling. Dat het met dominee Mira nog maar matig gaat. Ik zeg niet dat het niet gaat, maar het gaat matig. Nog veel fijn. En wordt goed bewaard dat hij afgebroken door middel van die operatie. Meneer de mochten kracht geven, sterk en rust. En hem herstellen in zijn wijnen. Wat door meneer Hagenbrug betreft, dat hebben we ook geweest. Maar die man, die is toch niet van je verbond, nee, maar hij is van verbond. En verbond zijn meer dan verband. Want verband verbrandt hij, maar verbond te blijft. Tot in de eeuwigheid. Dan mocht ook nog maar matig mee. Dat gaat nu ook niet zo hard als het voorheen was. En doet met hem wat niks bijzonder. Ik kan niks en hij doet niet. En toch hij met nergens over gaat, dus over de dingen die het koninkrijk God. Nee. Want als het dan in het heden niet is, dan komt er licht nog wat voor de dag wat geweest is. Zij van een jaar, zij van twee jaar. En dan kom je vanzelf weer in het museum van Elfheden terecht. En als er ook weer een vuurtje bij komt, dan wordt ook weer nieuw. Hij ook een leven. En herleven. Dat hij is niet zodanig gesteld als wel eens om naar de hemel te gaan. Maar dan kan hij nog wat hier blijven. Kan hij nog wat hier blijven? Hij is voor ons niks oud hoor. Niks oud. Ik weet nog wat Jan Bonus tegen me zei. Dat begreep ik toen ook niet zo best. Toen zei hij, toen waren we al makkelijk gesteld. En zei ja, maar je kan hier meer doen als in de hemel. Ik denk, nou, dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik niet. Je dus kan beter hier wezen als naar de hemel gaan. Ja. Waar me ook een vreemd voor. Zeg, hoe dan, boom? Hij zei, in de hemel kan je toch niet prikken? Hij zei, hier mag je nog wat doen wat in de hemel niet doet. Dus mocht hij die arbeid nog willen zegenen, in ons en onder ons, tot zijn heerlijkheid en tot uitbreiding van zijn kop. Het is uw vorige leven, waarbij uw aandacht een ogenblik bepaalt. Handelingen 4, vierde hoofdstuk van de handelingen der apostelen, en daarvan in zonder dat 12e vers, waar Gods woord aldus luidt. En de zaligheid en is in geen anderen, want daar is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Wat is dat? Vragen vooraf om de hulp van de Heer. Gij zijt goed en wij zijn slecht. Maak ons recht. Gij zijt het leven en wij de dood, maak ons leven. Gij zijt de onderhouder en wij de doorbrenger. Van al hetgeen gij ons geeft, laat de zonde niet over dan stof en af. En wanneer dat door uw lieve geest ingelezen is, een wonder dat we nog leven. Nog mogen leven. En u ons nog laat leven. Dan zou u aan te leven om een beginsel des eeuwige leven. In zijn aanvang of in zijn voort. Ook in den voortgang van uw kerk zitten ze meesten tijd in de dood. Veel haar rondom begeven door de dood. Kunnen niet uitkomen. Kunnen er niet doorkomen. En moeten in de kracht van die geestelijke dood ervaren. Machteloos te zijn. Krachteloos. Omdat het hun uitdrijven tot een troon der genade waarvan uw knecht geroepen hebt. Hun leven. Hij ervoer dat ik verbeurd had, dat alleen gegund kon worden, omdat ik bloed wil. om des welbehagen willen, waarin gij ze geliefd hebt. Met een doorhoudende liefde, waarin ze eens voor eeuwig behouden zullen. Die onze ganse weken gedragen en verdragen. Nog een beetje verstand hier. Oh, nog een klein beetje verstand. Dat we nog mensen mogen zijn en de dagen nog mogen onderscheiden in het werken. En uw woord in zijn onderscheidene kolommen ook. Want wanneer het verstand wegneemt, dan is de mens die mens niet. Dan weet hij zelf niet meer dat hij mens is. En ook niet dat hij nog onder de mensen leeft. Wat een weldaad nog bij ons verstand te maken. Nog te mogen beseffen dat men op de aarde. Mochten we ook eens beseffen door een nieuwe geboorte. Dat we op reis zijn om van deze aarde af te reizen. Beseffen met een geestelijk besef dat onherboren voor eeuwig verloren is en onbekeerd sterven eeuwige ongenade is. Gij laat ons nog, wiens naam is wonderlijk, dat alles te aanschouwen en het nog te kunnen aanschouwen. En het nog te willen hebben. Dat niet anders zien als zonde en toch nog spijt. Dat niet anders zien als schuld met schuld vermeerderen. En toch nog dragen en nawandelen. Met de klanken van uw goddelijk getuigenis. Dat eeuwig zeker, omdat het woord van u is, door u gegeven is, en door u bewaard is tot op deze dag. Ach, u mag eens oren doorsteken, en de hardste harten breken. Wanneer u ze breekt, dan zijn ze niet alleen gebroken, maar verbroken, verbroken. Door een verslagen zee. Waarin uw knecht David hebben uitgeroepen tegen u alleen heb ik gezonden. Dan gaat om verlossing van de zonde. Om vergeving van de zonde. Om herstel in uw gunst. En vaderlijke gemeenschap. Och, laat toch eens een keertje luisteren, onvergetelijk. Laat toch eens een keertje luisteren tot levendmaking. Tot een goddelijke geboorte, die voor u niet te wonderlijk is. En uit genade verheerlijk. Opdat we kerkkunden eens in de kerk gebracht werden. Den strijdende kerk. Welke strijd aanvang neemt waar gij een begin maakt door uzelf en met uzelf. En welke strijd nimmer eindigt dan aan het einde van de loopbaan. Heb gij voor hen weggelegd een kroon der goddelijke rechtvaardigheid voor alle die den waren den echte strijd, den strijd des geloofs verstreden hebben. Och, uw woord is ook nog onder ons, maar het is in ons, in ons. In ons is de rechte weg om ons te leren dat er geen weg der zaligheid is dan in uw woord beschreven. En dat er geen weg der verzadiging is dan door goddelijke genade. En geen weg tot vervulling der begeerten is dan uit de volle beek der wellusten, die goddelijk en aanbiddelijk en zielzalig. Gij mocht onze zieken gedenken, thuis in het ziekenhuis. Ach, ze mogen eens een bezoekje krijgen. Een goddelijk bezoek. Wanneer dat inkomt, zal het ook blijven. En allemaal wortelen naar de diepten. En zijn vruchten naar buiten openbaar. Dan kan die mens niet meer bekeerd, maar dan moet hij. En dat zal hem leren wat hij nooit geleerd heeft. Om te roepen onder de troon, toch genade van de troon. Om te volharden in dat te roepen, hoe dieper verloren, hoe meer aangeroepen. En als ten slotte, door de ontdekkende genade, alles verloren, dan is Christus. Om den verlorenen te behouden, ziet hier binnen. Ik ben de weg, de waarde en het leven. Maak nog eens zodanig ongelukkige, die met hemel en aarde niet meer gelukkig te maken zijn, dan alleen door het herstel in uw been. Dan alleen in het herstel van uw gemeente. Dan alleen door de kracht van uw goddelijk bloed van vuil schoongemaakt. Van walgelijk behagelijk gemaakt. En van verdoemelijk golden aanbiddelijk. Uitgenaarden gezaam. Heere gedenkte. Of u mocht herstellen als kan. Laat de middelen door de eeuwige middelaar gezekend worden dubbel. Gelijk bij die kreupele man. Een nieuw hart en genezen uit het lichaam. Vergeving den zonden en een paar gezonde benen. Die nog nooit gestaan en nooit gegaan had. Daar mocht u nu mee springen en wandelen en God lopen. Gedenkt al uw knechten over het ronde der aarde wie ze zijn. En waar ze zijn. En wat ze zijn. Dat weet u alleen volmaakt. Het zijn er wel de meesten niet, maar wij weten ook het getal. En dat hoeven wij ook niet te weten. Maar uw woord zegt, zowel oud als nieuw testamentisch, dat het altijd weinige geweest zijn. En zal ook weinige blijven gezien naar de massa. Der miljoenen moeten ook Gods knechten met de lantaarn gezocht worden. Om te verkondigen de deugden desgene. Die altijd waardig is geprezen. Verheerlijk. Door middel van de predikingen af. Gij mocht ze nog eens profetenloon zijn. Profetenloon. Dat is genadeloon. Dan wordt er een Lydia bekeerd. Dan worden er 3000 bekeerd. Profetenloon. Dan wordt er een door middel van uw woord toegebracht en een vrijgemaakt. Profetenloon. Een opwassing in de genade die in Jezus Christus. Ach, gedenkt, het zijn ook mensen. Ach, ze zijn zo door en door mensen. Door en door mensen. Wat gelukkig in uw woord zelfs van een Elia staat, de vorige dag een vuurprofeet. En de andere dag vlucht hij alsof hij nooit geholpen. En ook nooit meer geholpen zo. Gij kent een zwakheid. Gij weet aan zijn stof zijn. En waarvan uw maagsel is te wachten. Ze worden ook meest maar gekneld met mensenvrees. Ach, en kruimelt die Godvrees. En de mensenvrees sterft. Ze worden ook meest maar gekweld door eigen eer. En dat is allemaal oneer. En als uw eer gaat leven, dan gaat onze eer verdwijnen. En niets is er meer waardig dan dat uw eer geëerd wordt. Zijn de de maaltijd der verlosten in de hemel, die ze even geten, de ere van Jehovah. Gedenkt onze wezen en onze weduwen, die dag en nacht wat te mist hebben, die dag en nacht er gemist zien, en dag en nacht in meerdere of mindere mate dat gemist voelen. Och, daar is niets tegenover te leggen, want de ganse wereld kent de plaats van een man hier niet. En een wereld met vrouwen kent de plaats van één vrouw hier niet. Maar u mocht er gedenken. Onderhoud schenken en ondersteuning. Wees al wat op u wachten naar uw uitzicht. Om dienstwille genade. Die zijn bloed, o Vader, aan uw voeten gelegd. Omdat gij altijd dat bloed ziet. En in dat bloed Jacob ziet. Als diegene die geliefd gehad heeft met een eeuwige liefde. Och, ontferm me over jong en oud. Over oud en jong. Ten goede uitgenade. Amen. Psalm 118, dan 118e psalm. En daarvan 19 en 11 en inmiddels krijgen niet de gelegenheid zijn de liefdegaven af te zonderen. De Heer wil mij wel afkastijden, maar stortte mij niet in een dood. Verzachte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en loven ter majesteit. Dat 9e en 10e en 11e van de 118e psalm. Thank you. wat is een God die wonderen gedaan heeft in schepping, maar ook in zonde in het rijk der herschepping. De schepping is wonderlijk, maar die gaat onder. Daar zijn we voor op weg, waar deze schepping onder gaat. Maar de herschepping die staat in de onveranderlijkheid van God verbond, waarvan hij getuigt, ik de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij kinderen Jacob niet. En dat werk der bekering, dat zal net zo lang doorgaan, totdat de laatste uit een barend besluit gebaat is in de tijd en wederbaar klopt door den Heilige Geest tot het Koninkrijk der genade. Hoe lang dat nog duren zal, dat weet ik niet aan jullie. Maar we hoeven dat eigenlijk ook niet te weten. Het noodzakelijkste weten is maar, hoe kom ik met God te doen? Hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe zal God mijn God en ik zijn kind worden? Dat zijn de grondvragen in het leven van een ontdekt zondaar. We hebben in het vorige hoofdstuk gezien een wonder waar die man niet op gerekend had. Ja, zomaar gekregen. Zomaar gekregen. Het is toch wat. Er nog niet één vraag voor gedaan. Niet één. Niet één. Aan wat hij vroeg, het was om geld. Hij vroeg helemaal niet om bekering of genezing. Als hij nog wat vraagt, dan vraagt hij alleen om onderhoud. Maar geen genezing en geen bekering. Nee. En God geeft hem beiden om niet. Hij geneest die man en geeft hem een nieuw hart. Dat is een dubbele weldaad. Dat is een dubbele weldaad. Hij herstelt hem, zet hem op zijn voeten. En in het werk der genade zet hem op het fundament Jezus Christus. Een hechter en een beter fundament is er niet en komt er niet op, gelijk in de tekst voorgelezen. En wanneer hij dat goddelijke wonder nam, ontvang hij dit grootste wonder. Hij eindigt met wonder in God. Hij eerde Petrus niet en Johannes niet, oh nee. Hij had ze wel lief, want hij houdt ze vast. Dat is een bewijs dat hij ze bemint. Christus beminnen en zijn volk haten, dat kan niet hoor. Dat kan niet. Wat Christus bemint, moet zijn kerk ook beminnen. Ze zijn leden van één lichaam. Ze zijn broeders van één gezin. Waar David van zingt in Psalm 119. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel. Ik kan voelen. Geloof is zien, maar liefde is voelen. Ja. Ja. En als de liefde uit het gevoel vloeit, dan brengt het nederigheid, ootmoedigheid, boetvaardigheid en de Heere Gods mee. Ik hoop dat ik er elke dag wat van voelde. Maar dan uit geloof hoor. Geen gevoel zonder geloof, want die is bedriegelijk en gevaarlijk. Bedriegelijk en gevaarlijk. Maar als het uit het geloof vloeit, och, dan zakt hij vanzelf. En dan zingt hij vanzelf. Dan gaat je net denken als Maria die Christus zal doen. Alleen om Christus heen. Alleen om Christus. Ja, ik denk ook wel eens in die Bijbel. Van begin af, midden en eind. Het is altijd maar één Christus. Nooit in twee, maar altijd maar één. Je hebt er ook maar één nodig. En daar heeft een vader voor gezorgd. Dat die er is. En dat die er blijft. Tot aan de volleinding der. Ja. Nu zouden wij denken, als God zo'n wonder doet. En dan zal toch elk godsdienstig mens wel met ons blij zijn. En verheugd zijn. En met ons meezingen. Gelijk David dat doet in Psalm 66. Komt, luister toe, zegt hij, kom eens. Ik heb wat te vertellen, ik heb wat mee te delen. Er is een wonder gebeurd. Wat dan daar? God heeft naar me omgezet. Genade ontvangen in zijn oog. Dat is wel vertellenswaard, hoor. He? Dat is wel vertellenswaard, dat kan je geloven. En dan zegt hij niet, gij hemelgezinden, maar hij zegt, gij Godgezinden. Och, hemeldragonden zijn er genoeg. Oh ja. Oh ja. Er loopt heel Edo voor me. Er loopt heel Edo voor me. En dat zal ook grootste en veruit het meeste gedeelte onder ons ook al zijn. Jazeker. Jazeker. Als ik maar in de hemel kan komen, maar ik weet niet waar ik dat doen moet hoor. Dat weet ik niet. Want er mag in de hemel niet gevloekt worden. En in de hel mag er geen danklied gezongen worden. En op de wereld kan je niet blijven. Dus waar moet dat dan aankomen? Waar moet dat dan terechtkomen? Zeg dat zelf eens. Maak eens een praatje met jezelf. Mag je zo rustig doen? Je hoeft altijd niet met een ander te praten. Mag ook wel eens een praatje maken met jij. Maar dit is zeker, ah, geloof Piet het niet, Fai en Jan niet. Hij mag het zeggen. Hè? Al zeggen anderen geloven niet, want dat is een heel niet erg. Als God er maar vanaf weet. En je conscientie er vanaf weet. Die twee moeten vanaf weten. God en je hart. Je hart en God. Die twee moeten vanaf weten. Wel goed onthouden hoor. Want je komt er niet slapen dan hoor. Of met een droom. Wat je ook al zoveel hoort vandaag. Maar je komt er altijd aan en een weg waar geen weg meer is. Nou, dat vergeet je niet hoor. He? Je komt er altijd in aan in een weg waar alles dood loopt. En jezelf ook dood loopt. Daar gaat een deur open en daar vanavond. Dat vergeet je nooit meer in. Oh, nee. Nee, dat vergeet je nooit meer. Want het is kwijt geweest. Dat was verloren. En het is behouden geweest. En dat was een verlossing. Die dingen kan je niet vergeten. Nee. Je gaat dieper als je hoofd. We gaan dieper als je hoofd. We gaan dieper als je kennis. We gaan hierheen. Geen leed zal ooit uit mijn geheugen wissen. God neemt het. Graveert het in het hart. En verheerlijkt zijn genade in het hart. Ja. De ganse Joodse raad was ontstemd over dat vrije wonder God. We zouden zeggen, mensen, wees toch blij. Zo'n arme ellendeling die daar bijna 40 jaar aan de deur de poorten gelegen heeft. Als een dweilen, als een vaatdoek. Hè? Elke morgen neergelegde man kon zijn been nog niet iets verroeren. Mensen, wees toch eens blij. En ben je nou niet met Christus blij? Wees nou eens blij met die man. Laat dat wonder van die man je dan eens blij maken. Want die man is toch genezen. Door een weg waar geen genezing meer in was. Je moest die man toch feliciteren en zeggen, man. U hebt dat ooit gedaan. En dat u door de tempel nog eens heen gaan zou. U hebt dat nog ooit gedacht. Nee. Er is op aarde niets ondankbaarder dan de godsdienst. En er is op aarde niets dankbaarder dan een goddeloze zondaar in hemzelf. Geef hem eens een glas water. En jij je drie maal bedanken. Als je vier maal. Dat moet een goddeloze zijn hoor. Het moet een goddeloze zijn. Goddienst geliefden. Dat is het gevaarlijkste ding. Dat is waar, hè? Dat sleept miljoenen naar de hel. En een goddeloos mens kan naar de hel. En die komen in de hemel terecht. Kan je niet begrijpen, het hoeft ook niet. Je kan beter gegrepen worden als begrijpen. Zodat die ganse Joodse raad die was ontstemd. Dat die man genezen, dat had niet zo erg geweest, als hij maar in de kracht van de duivel genezen geworden. Had goed geweest. Ja, nee, geef niks wat die man wil genezen. Alsjeblieft niet door de naam van Jezus. Laat hij genezen zijn in de kracht van de duivel. In de naam van de duivel, laat hij daarin genezen zijn. Dat kunnen we hebben. Dat kunnen we verdragen. Dat is toch een mens, denk ik. En dan ben je al de kerkvader. Ja, dat is Ananias. Dat is Caiaphas. Dat is Johannes. Dat is Alexander. Het hoge priesterlijke geslacht. En die ganse raad van 70 plus 1. In die raad is er niemand blij met die man. Maar niemand kan zijn blijdschap wegnemen. Nee. Die blijdschap is er zolang de kracht der genade er is. En zolang de kracht des Heiligen Geestes mag leven in die man, dan zingt hij. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven uw Heer. Dan laat hij de hel brullen. En alle duivelen dansen. En hij geeft en gunt God zijn eer. Ja. Dat is een hoogtij. Dat is een hoogtij. Dat is een dubbeltij. En een dubbeltij, dat weet Zeelanders, dat is een gevaarlijk zonde. Want tij over tij, dan kunnen de dijken breken. Dat wil zeggen, gelijk als in 1953. Genoeg. Maar een dubbeltij in het koninkrijk der genade, wat maar zelden gebeurt, toch wel eens gebeurt, dat is genade over genade. En dan kom je in Psalm 36 terecht, een volle been. Daar heb je. Een dubbeltij. Dan ga je zwemmen. Ja. Is koningsvijver met het goud der genade als goudvissen met opgelegde heiligheid, met opgelegde gerechtigheid en met ingelegde genade. Ja. Zij sloegen de handen aan die mannen en ze ontvoerden ze. Ik geloof dat hij van zo'n ontvoering niet bang hoeft te zijn, hoor. Nee. Want ze kunnen ze nergens brengen waar hun Jezus, waar hun Christus, waar hun heiland niet dan is. In 50 in het ziekenhuis in Sliedrecht, toen we aan sterven toe waren, toen zei die zuster, ben je niet bang? Zei, nee zuster, dat hoeft niet hoor. Ik hoef niet bang te zijn. Zeg maar, als je me ergens brengen kan waar God niet is, dan zeg ik bang zijn. En dan zeg ik ook, ik was bang blij. Maar dat wil niet zeggen, als ze me vandaag van mijn kraag grepen en wegnemen, dat ik dan zo verheugd zou zijn, dat als God het geeft wel hoor, dan dansen we te midden van 1000 duivelen. Want het is Israëls God die krachtig is, van wie het volk zijn sterkte heeft. Loof God, elk moet hem vrezen. Ja. Ze zetten ze in de gevangenis, maar een gevangenis met Christus, is dat wel een gevangenis? Is dat wel een gevangenis? Een gevangenis is, als je in een gevangenis bent waar Christus niet in is. Dat is een gevangenis. Maar hier zingt David van, voer mij uit uw gevangenis, tot de Heer en uw naamste Heer. Laat ik maar één ding zeggen, je weet toch al, tenminste, ik zou het wensen, dat we toch al iets wisten van onze vaderlandse geschiedenissen. In de tijden, toen de godsvrucht aan een woordpaal gehangen werd. En die hebben ze omhelst, alsof ze Christus omhelden. Dat was de weg naar Christus. Heb je nooit gelezen van die man die geroosterd werd? En zo vol was van Christus. Dan moet je het andersom leggen hoor. Dat denk ik aan de ene kant wel gaan. Gewoon eens andersom leggen. Hoe kan dat? Het kan niet, het kan niet. Verlies, want wat doet meer pijn dan brand? En die man die braden op zijn rug gezet, leg maar andersom. Maar met het andersom leggen konden ze hem niet buiten Christus leggen. Die man was uitgebrand van hemzelf. En de brand des eeuwige verbonds vlamde in hem. God alles. En de mens niet. Ja. Terecht staat en het was avond. Terecht Jeruzalem. Het is je avond hoor. Nog een kleine 40 jaren. En dan zal Jeruzalem wegzinken in de nacht. Der volkomene verwoesting. En haar stad op een puinhoop. En haar tempel vernield zullen door de laatste steen toe. De Vespanus, de welken, door zijn zoon Titus, dat ganse Israël omkeert. En dan kan je lezen aan de 4000 levieten. Zodat die hoofdgeneraal zich wendde met opgestoken armen. Leven, leven, leven, leven. Huid voor huid zullen mensen kringen voor zijn leven. Dat kan je aan Elia zien. Wat draagde die man toch? Dat kan je aan Petrus zien. Wat verlogen die man toch? Het is heden sterk, heden zwak. Heden geloof, heden ongeloof. Heden licht en heden duister. Als er aan Gods volk lag, dan was het wel anders dan het licht. En daarbinnen zat elke dag licht. Elke dag ruimte, elke dag geloof. Om te geloven dat we ankeren in het heiligdom God. Maar. Ik praat de waarheid maar na, ik praat de Bijbel maar na. En wat staat er? Dan de dagen der duisternis zullen vele zijn, wonder dat er niet staat, alle. Een onherboren mens, ach laat ik het eens zeggen, ik zeg het dat je best wil. Ik wil de waarheid niet onthouden, ook van je verderf niet, ook van je behoud niet. Zou niets anders wensen als dat God in Christus door zijn eeuwige geest waait en in ons en onder ons. En er vele toegebracht werd tot het koninkrijk der genade. En wat zei Titus, die zoon van Vespanus? Hij zei, dat moet jullie hier doen. Moet jullie langer hier doen. Je hebt geen tempel meer. Je hebt geen altaar, maar je hebt niks meer te doen. Hij wou zeggen, je kan niet beter van de wereld zijn. Want er is geen werk meer voor je op de wereld. Zie daar de avond, Jeruzalem, Jeruzalem, je nacht staat voorhanden. En zo mogen we ook van dit werelddeel zeggen, de dag der afrekening komt. Laat men zich uitleven, laat men doorleven. Laat men God dag en nacht tappen. In zijn geboden en in zijn richten. En in zijn dagen, maar de afrekenaar staat en komt. En deze wereld gaat en vergaat. Want het laatste woord, jong en oud, het laatste woord heb ik niet. En het laatste woord heb u niet. Maar het laatste woord heb de Vader gelegd en zijn Zoon gesteld om te oordelen. De levenden en de doden, kortom gezegd. Die Jezus die ik u predik, die Christus die ik u voorstel, die zult ge straks zien, en dan zult ge hem zien zoals u voorgesteld is, als een enige en eeuwige zaligmaker, de welke de Vader het oordeel in zijn hand gegeven heeft, om te oordelen de levenden en de doden. En ach, ja. Dan worden ze in de morgenuren die twee gaan lezen, ongeleerde en ongeletterde mannen. Die worden voor die ganse Joodse raad gezet, welke in een hoefijzer vorm. worden ze tussenin gezet. Als dan moet je zulke mensen toch zeggen, tegenover zulke geleerde mensen. Hè? Afgestudeerde mensen. Wat moet Petrus toch zeggen, zo'n visserman? En wat moet Johannes? Wacht even. Wacht. Als er ooit mensen op de wereld geweest zijn, in de dadelijke bediening van God en Heilige Geest, waarin ze zich vermaken in God, wat ze doen, waar ze staan en wat ze zeggen en wat ze zwijgen. Geliefden, hier geldt in één woord. Ik leef toch niet meer, ik. Petrus leefde niet meer, Johannes leefde ook niet meer. Ze hebben zichzelf overleefd en in Christus levende, eeuwig doorlevende. Ja. Ook ik zou haast eens even ophouden, maar de pijn ligt verder in. Dan wordt hen gevraagd, en er staat die gezonde man er ook bij, het teken van Gods goedheid, het teken van zijn genade, het teken van zijn oneindige barmhartigheid. Die staat vlakbij hem, ze kunnen hem zien. Zou haast denken, laat eens kijken hoe recht dat hij staat. Laat eens kijken hoe goed dat hij gaat. Laat eens kijken of hij die enkels wel goed vast zijn. Laat eens kijken of hij nog wankelt. Laat ze maar gerust eens bekijken hoor. Kunnen we gerust bekijken. Want de werken Gods geliefden, die mogen gezien worden. En die blinken altijd uit in de volmaakte. Daarom zeggen ze ook straks, de welke deze volmaakte zoon gemaakt. Bekijk hem maar, bezien hem maar. En ze staan en ze gaan. En in ze springen. Of er nog iets aan mijn keer. Nee, hij loopt niet scheef. Nee, hij loopt niet scheef. En die voeten staan niet scheef. Nee, nee. Hij is verlamd geboren, maar wedergeboren staande, als ik het zo eens zeggen mag. Op een dubbel stel benen, natuurlijk en geestelijk, op het eeuwige fundament, Jezus Christus. Nee, laat hem maar gerust springen, hoor, de bunnet. Nee, de bunnet. Ze zeggen, door wie kracht hij dat gedaan? En door wie naam hij dat gedaan? Hadden ze nou maar gezegd, ja, we hebben dat in de kracht van onze vader Abraham gedaan. Oh, nou ja. Nou ja, doe het maar. Of we hebben het in de kracht van Mozes gedaan. Oh zo, nou, dat is ook goed. We hebben gedaan in de kracht van David, die patriarch, dat is ook goed. Dat was allemaal goed. Maar heb er ooit een bekeerd mens een zoon bekeerd? Heb er ooit een bekeerde moeder een dochter bekeerd? Weten jullie daarvan? Heb er ooit een in het geloof dat zijn vader zalig is, zelf ook zalig geworden? Is er ooit eentje die naar de hemel gegaan is, een zoon van hem meegenomen of een dochter naar de hemel? Nee. Ik weet wel, kan dat ook niet genoeg benadrukken, dat het een eeuwigheidsweldaad voor Abraham is. Maar is het maar bleef beneden. Het is een eeuwigheidsweldaad voor een Isaac. Maar Esau bleef beneden. En ga nou zelf maar verder. Het is zo strikt persoon dat geboren van en erven en sterven, dat zijn persoonlijke dingen. Dat zijn persoonlijke dingen. Ja. Maar Petrus en Johannes, daar staat dan ook vol van de Heilige Geest. Wie zie je dan? God alleen. Wie bedoel je dan? De Heere God alleen. Vol van een Heilige Geest zijn, dat wil zeggen, leeg van jezelf zijn. Door en door leven, toch vol. Dat is ook een wonder. Ik zou het nog wel anders willen zijn. Maar ja, dan denk ik ook wel eens, nou ja, goed, uit vandaag niet bestaat misschien volgende week of in je leven nog. Deze twee discipelen, in deze bediening, zijn dood voor zichzelf en dood voor de wereld en dood voor de familie. Ze zijn overal dood voor. Ze leven alleen in hem die dood geweest is en zie hij leeft tot in de eeuw. Nou. Dan moet je toch eens indenken wat er genade aan die mensen dat toch ontvangen moet hebben. Zou dat nog kunnen? Jawel, maar het moet nodig zijn, niet. En dan doet de Heer dat niet, hoor. Nee. Ik zou het ook wel willen hebben, hoor. Jawel. Ik heb vanmorgen ook nog zachtjes gezegd, Heer. Och, die mensen werden vervuld met een heilige. Zou het mij ook alsjeblieft willen doen? En dan diezelfde geest, hoor. Datzelfde licht. Diezelfde vergeving. Diezelfde herstelling. Diezelfde genade. Bekeerd worden ze God, al de Bijbel heilige bekeerding. Dat is de beste bekering. Daarom staat ze ook in de Bijbel. Petrus zei hetzelfde zeggen. Och, en dan smacht ik. Als daarin kom geliefde. Bij de ziel zalig en de vrijmoedigheid en geest geen brutaliteit hoor. Nee, Gods geest werkt geen brutaliteit. Maar vrijmoedigheid die gepaard gaat met nederigheid, ootmoedigheid en boetvaardigheid en onwaardig. Maar goed onthouden hoor. Nee, Gods geest werkt geen vermetelheid. Maar hij ontdekt er ons wel aan. Opdat het ons een kwaal zal worden tot genezing. En reiniging. Welaan, wat dat is er lang gezegd. Dat die naam. De welke Christus van mijn vader ontvangen heeft. En den dood ingegaan is. Door die naam, Joodse raad, die gij vernietigt. Die naam die gij veracht. Die steen die gij verworpen hebt. Die heeft hem deze gezondheid geschonken. Die gij gelijk als eenmaal in Jozef verkocht werd. Om er voor eeuwig van af te wezen. En om voor eeuwig van Jozef. Verlost te zijn. Heb gij deze Christus om daar nooit meer wat van te horen. En daar nooit meer wat van te zien. Is het deze Christus die opgestaan en u het eerste verkondigd wordt. Opdat gij u bekeren zult van uw boze werken. Het is wat Petrus wil zeggen. Gij hebt hem gedood en God heeft hem opgewekt hierheen. Hier heb je leven. Hier heb je als de dood verslinder. En de zonde wegnemer en Gods beeld hersteller. Hij wordt u eerst gepreekt. En daarna de heiden. Ja. En dan zegt Petrus geregeld. Dat scherpe woord. En zou zeggen, oh Peter, dat nou eens ene keer zegt. Hè? Die ga je kruis, maar geregeld maar weer. Die ga je kruis, geregeld weer, die ga je gedood hebben. Kon dat niet met ene keer. In de vorige hoofdstuk ook al geregeld. Die ga je kruis en die God opgewekt hebben. En dat nou eens ene keer zegt Peter. Maar geregeld weer. Die mensen kunnen dat niet meer verdragen. Die mensen kunnen dat niet meer horen, geregeld, maar die gij vermoord hebt, die gij gedood hebt, en die gij aan het hout gehangen. Ja, maar Peter, dat is niet uit, daar gaat het ook over, zegt Peter. Daar gaat het ook over, we preken geen waarheid waarbij het uit kan houden. We preken een waarheid waar ik een ingang nog heb. En een doorgang gelijk die 3000 en uitroepen mannen, broeders, naar de vrucht van de bediening, naar de vrucht van de prediking. Zij de vrucht van de toebrenging. Dergeen die zalig worden. Ja. Ze weten dan zekerlijk. En kennelijk. Peter zegt, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar ik zeg, daar hoeven we niet aan te wankelen. Dan hoeven we niet te zeggen, ja, maar zou het wel. Nee, nee, zei Peter. We preken geen misschien. We preken geen onzekerheden. We preken een zekerheid des geloofs. En een onzekerheid des ongelooflijk. We preken een zekerheid van het nieuwe Jeruzalem. En we preken een eeuwige zekerheid. Ten dood. Want zegt Peter. En de zaligheid. Waarin bestaat de zaligheid? Hellebroek die zegt ervan. Verlossen van het grootste kwaad. Zeg eens wat in je eigen. Wat is het grootste kwaad? Maak eens een praatje. Wat zou het grootste kwaad zijn? Wat denk je? Ja, man, de dood. Och, ja. Als die dood er toch niet aan was, he. Kon je toch een beetje rustig leven. En een beetje makkelijk. Leef je nou niet rustig dan? Huh? Ja, maar dan kon je toch een beetje makkelijker. Leef je nou niet makkelijk dan? Wou je het nog een rustiger? Wou je het nog een makkelijker? Huh? Ja, maar kijk. Hij nou eens weet. Ja, daar uitverkoren ben. Ik vind dat ook een grote geruststelling. Als ik dat nog eens kon weten en mocht weten, kon zij nog, ja, het is nog wel niet gebeurd, maar voor het sterren zal het wel gaan gebeuren. Maar dan moet je eens luisteren. De verkiezing wordt nooit geopenbaard om makkelijk te leven in de natuur, kan je begrijpen? Waartoe is de dood voor ons onzeker? Omdat de onzekerheid de mens zou doen denken, kan zijn vandaag, kan zijn morgen, kan zijn overmorgen. De zaligheid wil niet anders zeggen vol, in de diepste grond des woord, te mogen weten door genade wat genade is. En te weten door genade wat genade doet. En te weten door genade waarvan ze je verlost. En te weten door genade door wie je verlost wordt. En te weten door genade waartoe je voor eeuwig verlost wordt. Want in het koninkrijk de genade, daar hebben alleen de grondslag van genade, maar waar denk. Waarvan de profeet getuigt, dat is hoofdsteen toegebracht wordt met genade, genade, genade, zei de zelf. De zaligheid bestaat voor u en mij in de opzoekende genade Jezus Christus, om teruggebracht door bloed. Ingebracht in Gods hart door de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Teruggesteld in het beeld God. Waarin een apostel getuigd is. Erfgename Gods en mede erfgename Christus. Zeg mij wat voor u en mij het voornaamste is. Een God die leeggetorend is op God. Een God die uitgetorend is op God. Een God die voldaan is door God. Een God. De welke de gerechtigheid van zijn lieve zoon. Als middelaar. En die naakte zoon dat toepast. Alsof hij zichzelf verworven. Ja. Wat zegt hij? De zaligheid is in geen ander. Zwaar, je kan de hemel afzoeken. En je vindt maar één Jezus. Je kan de hele wereld ook afzoeken. Alle onderscheidende sectes en godsdiensten. Maar je zult in alles ervaren volk. Er is maar één Jezus. En je kan de Bijbel afzoeken en onderzoeken zoveel als je maar kunt en wilt en mag. Maar met een weinige verlichting des harten. Dan zal er maar één persoon zijn. En dat is Jezus Christus. En die hem gekregen. Ja, het is toch wel iets. Maar dan wil ik nog met een paar woorden iets anders zeggen. Zou dan een ontdekte zoon dan het recht uit bij Christus zoeken? Nee, want die kent hij niet. Hij zoekt het bij Abraham. Ja. Of hij een godvrezende vader had. Ja, dan moet die voor je bidden. Of een godvrezende moeder. Ja, dan moet die toch eens voor je bidden. Voor je wat, dan ga je het thuis zoeken. Maar bij nader ontdekking moet je loslaten. Waar ga je het dan zoeken? Bij Mozes. Ja. Door de werken gerechtvaardigd, door de werken geheiligd te worden. Vel van je knieën kruipen. Liever zonder vel op je knieën, dan uit genade zalig te worden. Man toch. Ja, ja, het is echt waar. Oh ja, dat moet ik er nog eens even zeggen. Tom Verzeil, enkel onder ons zijn hem gekend. Vrijgemaakt mee. Die ging ook eens de kerk in Rotterdam. En die man hield ook toepassing. En die man riep, maar mensen, begint er nou eens aan. Mensen, schiet nou eens op, je bent al zo oud. Begint er nou toch eens aan om je knieën te buigen. Want je kan bij de vrouw van je knieën kruipen naar Utrecht. Om zalig te worden. Gaat de kerk uit. Ja. Staat hij te wachten op die dominee. En zei, dominee. Ja, hij zei, maak je knieën eens zien. Hij zei, wacht even. Hij zei, twee je broekjes opstropen, dat je knieën eens zien kan. Hij zei, maar man, wat ga je me nou toch zeggen? Hij zei, je hebt het toch gezegd. Maar denk eens, kijk of je het vrouw ook van je knieën getrokken hebt. Maar dat heb je vanmorgen gepreekt. Dat is de leer van het remonstrantisme. Vrije wil draaien. Om door de eigen gerechtigheid, de gerechtigheid van Christus te verlogen. Maar dat neemt niet weg een paar woorden, want die tijd die vliegt me ook altijd naar voorbij. Wanneer God een begin maakt in de mens, dan zou hij het overal zoeken en het nergens vinden. Hij zal het met alles proberen, zelfs gisteren in een week in de kerken. En hij zal s'nachts kruipen nog eens leven. Of hij zal s'nachts braken nog eens leven. Dat is een rusteloos mens, hij kan niet bekeerd worden. Hij kan nooit meer zalig worden. Zeg, man, dan ben je al 15 van de week, dan blijf toch thuis, man. Nee, zegt hij, want ik ben er nog, ik leef nog. Het mocht me nog eens raken. Kijk, daar heb je een haast. Maar dat wordt gewerkt door God en Heilige Geest. Ja. De zaligheid is in geen ander. Want, zegt hij, er is onder de hemel. Och, in de hemel zijn ze zalig. En uit de hel vandaar maar niemand zalig. Dat die dingen altijd zachtjes zeggen, lieden. Dat is geen wijs dat ze geen waar zijn. Maar als ik het over de hel heb, dan voel ik dat. Ik weet wat er is. Ik weet wat die is. En zover die afgelicht kan worden hier, dan heb ik hem hier. En daarom ben ik er al zo'n beetje voorzichtig. Ik kan dat in 13, 20 keren op een voordemiddag zeggen, hel, dood, en dat kan het niet. Dat kan het niet, want als er eentje onder in de hel wordt, dan ben ik. En de schrik des Heer heeft me doen verbleken op aarde. En heeft me doen krimpen als een prison. Dus ik praat er niet zo makkelijk over. Nochtans moet de kerk er wat van leren. Want je kunt nooit in een hemel eindigen uit de hel niet doorgegaan bent. Ach, ja. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven. Gevallen mensen. Ja. Verloren mensen. Doenwaardige mensen. Vijandige mensen. Die allemaal doordraan. Waar naartoe? Ik durf haast geen eens te zijn. Want je zou zeggen, ja maar is dat nou wel waar? Nou ja, laat ik het zeggen, staan in bij. He? Staan in bij. En wat staat er dan? Dat een mens veel liever naar de hel gaat dan naar de hemel. Nou. Maar dan moet je mij nog vertellen, wat komen we dan eigenlijk voor hier? Zeg je zeggen. Als ik eerlijk zeg. Ten eerste om over dood en eeuwigheid te horen. En eengetoond te worden voor de zonde. Want de zonde die niet doet, zijn nooit verhoeven te doen. Dat onthouden. De schuld die niet maakt, zijn nooit hoeven te betalen. Nooit. God is een rechtvaardig. Maar in de tweede plaats komt ge hier om van dood levend gemaakt te worden. U komt hier, o God, mocht u het behagen met de grijp en met toezien. U mocht mij niet gedenken. Daar kom je voor in. Gelijk Lydia had het gehoord. We moeten niet kennen van wat we worden. Maar op de sleutel des gebeds door de Heilige Geest in onze harten geopenbaard. Want er is geen andere, je kan zoeken hier en daar en je komt ermee om, en geen andere naam. Ten eerste is zijn naam God, eens Jezus God, met God de Vader. In de tweede plaats is zijn naam de Zoon God, eens wezens met de Vader, het uitgedrukte beeld zijn de zelfstandigheid. En wat er verder voor. En in de derde plaats is hij immers de van den Vader verordineerde middelaar. Ach, geliefden, als ooit de Vader in de huishoudelijke bediening, in de huishouding God geprezen volk, prijst hem voor zo'n middelaar. Prijst hem voor zo'n goddelijke middelaar, terwijl ik zijn rechterhand leg op de schouder van zijn vader, en zijn linkerhand op de schouder van zijn kerk, en zegt, zie vader, mijn bloed is een verzoening, en mijn dood is een betaling, en mijn opstanding is hun gerechtigheid. Nou, zo'n zoete middelaar is het. Oh ja, als je hem een keer zag, zou je hem andermaal willen zien. En hij staat er zo op zijn plaats, hè? Hij staat er zo op zijn plaats. Dat hij in zijn dierbaarheid en zijn bemiddelijkheid in de schoonheid precies past om die breuken. Niet te overbruggen, dan brug kan je doorzakken. Nee, om die kloof te dempen. En wat is dempen? Dan treedt hij zelf in de kloof. En als Christus in zijn lijden, in zijn sterf. En uw kloof staat in zijn kloof. In zijn kloof gedempt. En mag hij ontvangen het aangezicht des Vaders. Geen andere naam. Nog Pavel. Zijn naam is ook Bor. Ik weet niet hoe groot hij schuld wel zou moeten wezen. Dat hij het niet draagt. Nou, dat weet ik niet, hè? Nee, dat weet ik niet. Ik wil u wel één ding zeggen. Er is één soort mensen welke schuld hij nooit draagt. En dat is in de eerste plaats die gezondigd hebben tegen een heilige Geest. Die schuld draagt hij niet, hoor. Die schuld betaalt hij niet. Nee, dat correct is niet. Maar we moeten nog een stap doen. Hij zal ook nooit de schuld betalen van hen die hij niet opgeschreven heeft in eeuwige. En dan blijft er maar één soort toe. En daar heb je de predestinatie. Verwerken. Eeuwige soevereiniteit. Verkiezing. Eeuwige soevereiniteit. Hij verwerft tot zijn eer. En hij staat tot zijn eer. Amen. Och, aanbiddelijke Jehovah, och, wil u het zegenen en heilig in ons alle harten. Ach, kom, uw voetstap druipt alleen van wet. Ach, kom. Ach, Heere Jezus, die in de tijden van weleer zulke grote genade verheerlijk is, waar wij wel eens naar watertanden, maar we missen. Al willen we niet zeggen, en al durven we ook niet te zeggen, en zullen we het ook niet zeggen, dat je tot aan deze dag toe nog een erfdeel op de wereld hebt. En houd het dan, totdat u eeuwig erven zal. Als de God der gelukzaligheid in den dood van Immanuel, wiens naam is wonderlijk. Amen. Den 150ste psalm, dat eerste zang van psalm 150. Loof God looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom, looft des Heere grote macht in den hemel zijn kracht. Looft hem om zijn mogendheden, looft hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk voor zijn troon en hier beneden. Dat is Psalm 150, het eerste zangwerk. Blijven met u allen. Amen.